5 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 września. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Premier komentuje decyzję unijnego Trybunału o karach dla Polski za Turów. Jest skrajnie agresywna i szkodliwa. Rząd rekomenduje trzecią dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Ma zapobiec czwartej fali zakażeń. Między innymi o pandemii porozmawiają światowi przywódcy na sesji zgromadzenia ONZ. Ta rusza za godzinę. Skrajnie agresywna i szkodliwa. Tak premier Mateusz Morawiecki ocenia decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożeniu na Polskę kar w sprawie kopalni Turów. Szef rządu ponownie zapewnił, że nie zostanie wyłączona. Konferencji premiera przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, co jeszcze mówił Mateusz Morawiecki? Polska nie zamierza wyłączyć elektrowni w Turowie. O tym zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Pytany o kary nałożone po decyzji w sporze z Czechami, podkreślił, że nie można zgodzić się na decyzję, która jest a wykonalna, a po drugie skrajnie agresywna i szkodliwa, dodał szef rządu. Ta decyzja jest zupełnie błędna, jest absolutnie arbitralna, oparta o błędne przesłanki. I ja się nie waham w taki sposób jednoznaczny tę decyzję określać. Mateusz Morawiecki tłumaczył, że Polska wykorzysta wszystkie możliwe środki, aby przedstawić naszą argumentację dla Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jak powiedział, posługiwać się całym arsenałem argumentów społecznych i argumentów politycznych. Nie można dopuścić do tego, żeby poprzez wyrok taki jak ten zagrozić życiu i zdrowiu Polaków. To jest dla mnie coś niewyobrażalnego. Życie i zdrowie Polaków, dziesiątki tysięcy miejsc pracy, bezpieczeństwo energetyczne zostało naruszone. Premier pytany przez dziennikarzy nie powiedział wprost, czy Polska odliczy karę w tej sprawie od naszej składki członkowskiej w Unii Europejskiej. Przypomniał tylko, że mamy 80 miliardów nadwyżki budżetowej i liczy na pozytywne rozwiązanie tego sporu. Mariusz Pieśniewski, dziękuję. Jest decyzja rządu w sprawie przypominającej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi. Jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, to jedyna broń przeciwko pandemii. Ta trzecia dawka będzie dla osób, którzy są i pracują czynnie z pacjentami, czyli dla pracowników służby zdrowia, także dla osób powyżej 50 roku życia. Dodatkową dawkę szczepionki otrzymują już teraz osoby z obniżoną odpornością, m.in. chore na nowotwory. Na dodatkowe szczepienia będzie można się rejestrować od piątku. 711 zakażeń koronawirusem potwierdziły testy ostatniej doby. Zmarło 15 osób z COVID-19. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych mówi, że sytuacja jest dynamiczna. Niedługo będziemy mieli 1000 zakażeń i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że bardzo dużo mamy dzisiaj już infekcji górnych dróg oddechowych. Miesza się grypa, paragrypa, miesza się COVID. Ludzie się nie zgłaszają do lekarza albo za późno się zgłaszają, nie zgłaszają się na testy, więc jest szereg zjawisk znowu niepokojących i przestajemy być mądrzy po szkodzie. W szpitalach przebywa 1142 pacjentów z koronawirusem. Od wczoraj ich liczba wzrosła o 72. O najważniejszych wyzwaniach ludzkości, w tym o pandemii i o globalnym ociepleniu, będą mówić przywódcy z całego świata podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozpoczyna się ona po południu polskiego czasu w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Wystąpi polski prezydent. O szczegółach z Nowego Jorku wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Polski prezydent ma w ONZ mówić m.in. o walce z pandemią i globalnym ociepleniem. Jak zapowiada polski przedstawiciel przy ONZ Krzysztof Szczerski, polski prezydent będzie apelował, by walka ze zmianami klimatycznymi nie była toczona kosztem gospodarek poszczególnych krajów i by nie doprowadziła do zubożenia części mieszkańców Ziemi. Polityka klimatyczno-energetyczna z kolei musi uwzględniać potrzeby społeczne. Nie można odnieść sukcesu w polityce klimatycznej, jeśli się na ubóstwo skaże całe grupy ludzi. To musi być wspólny sukces. Andrzej Duda ma w Nowym Jorku mówić także o innych sprawach ważnych z punktu widzenia polskich władz. Prezydent powie bardzo jasno, że sama pandemia nie przysłania problemów ludzkości, takich przede wszystkim jak walka całych narodów o swoje prawa. To prezydencki minister Jakub Kumoch. Będzie bardzo jasno mówił to, co Polska ma do powiedzenia w sprawie Ukrainy i Białorusi, ale również innych regionów świata, które wymagają solidarności. Oczywiście będzie mowa o Afganistanie. W tym roku prezydent Andrzej Duda znalazł się w gronie przywódców, którzy wystąpią na forum ONZ pierwszego dnia obrad. Wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy jest zaplanowane około północy polskiego czasu. 9 dni zostało na wzięcie udziału w Narodowym Spisie Powszechnym. Do końca września formalności powinni dopełnić mieszkańcy Polski oraz ci, którzy przebywają w czasie spisu za granicą.

12 minut po godzinie 14. Jak zwykle przy tej okazji, przy nagraniu The White Stripes Seven Nation Army, sięgamy po wieści z Bundesligi. No i jak pamiętamy, to wieści z weekendu, z soboty. Bayern po wygranej w Lidze Mistrzów z Barceloną, no, ani na moment nie zwalnia kroku. W sobotę rozłożył na łopatki Beniaminka z Bochum, wygrywając 7-0. No, aż dziw bierze, że tylko jednego gola strzelił Robert Lewandowski. No i dzięki wygranej z Bochum Bayern awansował na pozycję lidera Bundesligi. Zachęcam do słuchania wiadomości sportowych, także trzeciej strony medalu, tam rzecz jasna nie tylko liga niemiecka, także hiszpańska i angielska. U nas też wiele się będzie działo i również będziemy zachęcać do ruchu w audycji. Trójka do trzeciej. Też sobie pogramy za chwilę, to nie tylko muzykę i będziemy zachęcać do ruchu, ale wcześniej, no właśnie, rzeczona muzyka, okazja do tego, by zrobić głośniej. Jeszcze głośniej. Give it up, don't take it back. Show me all the ways to get to know you. I just wanna be your dream controller. Show me all the ways to strike the match. You can be hot and heavy, something in your eyes. I'm willing and I'm ready to set my heart on fire. You get me hot and heavy, you get me hot and heavy. You make me feel like ooh, hot, hot, hot, hot. You get me hot and heavy. W co się bawić, w co grać. No, na przykład w gry analogowe. Kiedyś nie było innych, a się okazuje, że te analogowe są coraz bardziej popularniejszą formą spędzania wolnego czasu. No właśnie, te niesłychanie popularne planszówki, gry karciane to ostatnio doskonała alternatywa wszechobecnych, nowoczesnych technologii. W audycji Trójka do Trzeciej nie stronimy od jednych i od drugich. No to tych teraz bez prądu się skupimy, bo uczą bawiąc, bawią ucząc i dostarczają emocje. A do korzystania z tak zwanych gier bez prądu zaprasza m.in. Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra. Jego członkowie spotykają się raz w tygodniu, by zagrać, no ale przede wszystkim spędzić czas w dobrym towarzystwie. Mamy oczywiście tradycyjne gry karciane, które są niezwykle popularne chyba w Polsce. Mamy oczywiście nowoczesne gry planszowe, zawierające dużo elementów, kolorystyczne, ładne, gdzie zbieramy punkty albo ścigamy się o jakiś cel w grze. Z tych warsztatów będziemy brali sobie kafelki. Z każdego warsztatu możemy wziąć tylko jeden rodzaj kafelków, tak? Okay. I te kafelki na starcie dokładamy w tym miejscu. Skąd pomysł na takie przedpołudnie z grami? My planszówki dużo gramy w domu i stwierdziliśmy, że to będzie dobra okazja, żeby poznać jakieś nowe planszówki i ewentualnie może coś wygrać. Jest rywalizacja w domu, jeżeli się rzeczywiście te plansze rozkłada? No jest, jest duża rywalizacja. Mamy dużo gier właśnie takich, no, że jest tylko jeden wygrany, chociaż ja wolę takie kooperacyjne. Bardzo lubię takie gry, co zajmuje naprawdę cały dzień. Wtedy jest bardzo duża satysfakcja, jak się wygra. Jak się przegra, to później człowiek się zastanawia pół dnia, co by mógł zrobić lepiej, żeby jednak wygrać. Ja szczerze powiem, osobiście nie lubię gry z refleksem, bo jest to dla mnie najbardziej problematyczne. Nie jestem w nich dobra, ale właśnie tak, gdzie trzeba pomyśleć, coś wykombinować, gdzieś jakieś karty dobrze poskładać, właśnie takie bardziej ekonomiczne. Takie gry najbardziej preferuję. Czyli to nie są takie emocje jak na grzybobraniu, mówiąc z przymrożeniem oka. Czasami rzeczywiście adrenalina idzie. A to adrenalina idzie i gry na przykład też potrafią spowodować ciche dni w małżeństwie, także to również jest taki rodzaj adrenaliny. Moja rodzina bardzo lubi różne planszówki i to jest taka jakby okazja, żeby zapoznać się z niektórymi. Przyszedłem z córką, ma 3 lata, więc chcieliśmy spróbować różnych gier. Popróbować sobie gry w domino, natomiast teraz gramy w pędzące żółwie. Wcześniej graliśmy też w jakieś duszki. Czyli możemy odnieść wrażenie, że tęsknimy za tą taką starą codziennością, kiedy telewizor był wyłączony i spędzaliśmy razem czas? Faktem jest, że przyciąga to ludzi, zarówno młodych, starych, jak i dzieci. W pewnym momencie ten młody człowiek ma dość interakcji z komputerem takiej sztucznej i gdzieś tam podświadomie szuka tej bliskości z innym człowiekiem. No a tutaj właśnie można to przede wszystkim znaleźć. Po części pan uprzedził moje pytanie. Co daje gra w gry? Wiele rzeczy. Niesie za sobą bardzo dużo walorów edukacyjnych. Możemy mówić tutaj o rozwoju zarówno umiejętności motorycznych, jak i intelektualnych. Naprawdę nie ma chyba pola, którego nie wspomagają w rozwoju gry planszowe. Małe rozgrywki. Niech pan mnie nauczy, jak grać w grę. Dobrze, to zapraszam. Proszę usiąść, proszę wziąć sobie matę. Tutaj odwrócimy ją, żeby była łatwiejsza wersja, bo to też można grać na trudniejszej wersji. W czym tkwi magia gier planszowych? Dla mnie jest to niesamowita frajda przeniesienia się w inny świat. Nie musimy myśleć o tym, co jest teraz, co się dzieje. Możemy sobie zagrać w fantastyczny świat, w którym spełniamy marzenia. Wygrywamy, przegrywamy, pozwalamy dzieciom wygrać, uczymy je różnych rzeczy. Także też ten element naukowy. Jaka jest pana gra ulubiona? Ja bardzo lubię gry ekonomiczne, więc tutaj myślę, że to będzie Terraformacja Marsa. To jest taka gra bardzo złożona, to znaczy mamy kilka elementów do wygrania, chcemy przywrócić klimat, mikroklimat na Marsie, no i staramy się po prostu swoimi poczynaniami zrobić to szybciej niż inni przeciwnicy, żeby planeta Mars ożyła. Fajny klimat, grając w planszówki, szczególnie w te jesienne, zimowe, długie wieczory, gdy za oknami, no, jakby nie mówiąc, pogoda radiowa. Słyszeli państwo? Taki rodzaj adrenaliny, że może nawet doprowadzić do kłótni małżeńskiej. No nie oderwiemy się dzisiaj od tego tematu, naprawdę. W planszówki, i to w czasie pracy, grała nasza reporterka Karolina Kamińska. Something deep inside pinched. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you care. I think you know it. Too cool to To pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Panie redaktorze, ale jak to w Dixita czy Mankina grać bez prądu, to ciemno będzie. To od pana Stefana bardzo dziękuję. Zachęcam do korespondencji 2273, numer telefonu, skrzynka SMS-owa 71335, no i adres mailowy, tak jak nazwa audycji, trójka do trzeciej, potem @polskieradio.pl. W co się bawić? Wołałem wcześniej do odpowiedzi rowerzystów. Prosiliśmy o podpowiedzi, odpowiedzi, inspiracje tego, co ważne, o czym warto pamiętać w przeddzień jesieni. Witamy pana. Dzień dobry, ja chciałem przestrzec przed jazdą taką na okrągło przez cały rok. Miałem znajomego, jeździł całą zimę do pracy, z powrotem, za głupie wszystko. A teraz nie może chodzić na stare lata, niestety kolana siodły. O tym również pamiętajmy, dobrze się ogacić, jak mawiają w Kieleckim, no i powinno być dobrze. Do tego, jak ruszać się, jak cieszyć się dobrym zdrowiem przez długie lata, o tym powiemy już za kilka chwil. Mimo wszystko Wątpisz. 28 minut po godzinie 14. Zachęcamy Państwa nie tylko do telefonowania, do pisania, do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych w sprawach, o których mówimy, także o planszówkach, bo o tym również w mediach społecznościowych, ale w sprawie koncertu, który już za tydzień 28 września we wtorek po godzinie 19. Wtedy to właśnie za tydzień 28 września przypada 30. rocznica śmierci legendarnego trębacza. No i w tym roku minie 38 lat od słynnego pierwszego koncertu Milesa Davisa, bo o nim mowa w Polsce. Było to na festiwalu Jazz Jamboree 83, a 28 września 1997 roku koncertem w rocznicę śmierci tego wielkiego wizjonera jazzu rozpoczęła działalność polska supergrupa jazzowa Tribute to Miles Orchestra. Ta tradycja koncertów w rocznicę śmierci wielkiego trębacza wciąż jest podtrzymywana. Od chwili powstania zespół, niezależnie od regularnych tras, kultywuje ją, zresztą gromadząc licznych zwolenników swojej muzyki, niezmiennie zbierając entuzjastyczne recenzje. No i właśnie za tydzień, 28 września po 19 koncert połączony z audycją, koncert w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa nie tylko przy radioodbiorniku, ale kto może także na żywo tu przy Myśliwieckiej 357. W 30. rocznicę śmierci Milesa Davisa będzie to muzyczny hołd w trójce. To za tydzień, 28 września po 19. Zachęcam do telefonowania. 2 2 i 7 3. Zaproszenia na to wydarzenie muzyczne mamy dla Państwa. 2 2 i 7 3. Muzyczny hołd Milesowi Davisowi służymy w trójce już za tydzień po 19. Just like, let's just go. podglądam. Tribute to Maesa Orchestra cieszy się ogromnym powodzeniem, ale może jeszcze kilka zaproszeń zostało, więc tak podpowiem 2, 2 i 7, 3, gdyby ktoś miał wolny wieczór za tydzień we wtorek po 19:00, zechciał zajrzeć tu na Myśliwiecką do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie nam bardzo miło, pozostałych Państwa zachęcamy do tego, by być obecnym przy radioodbiorniku, także w mediach społecznościowych. Do zobaczenia i do usłyszenia. Ważne wydarzenie muzyczne na naszej antenie, także w internecie. Za 26 minut 15. Kierunek długowieczność. W kolejnym odcinku naszego cyklu Krzysztof Łoniewski pyta profesora kardiologa Marka Postułę z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak żyć długo w dobrym zdrowiu. No i pada ta fundamentalna kwestia. Panie profesorze, stawiamy taką tezę dzisiaj, że siedzenie zabija. Zgadza się. Siedzenie to jest jeden z głównych czynników ryzyka rozwoju wielu chorób, przede wszystkim przedwczesnego zgonu. Od kiedy wiemy, że siedzenie ma bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie? No, takie pierwsze badania epidemiologiczne datują się na lata 50., gdzie przeprowadzono bardzo ciekawe badanie wśród kierowców autobusów w Londynie, tych tak zwanych piętrusów tradycyjnych, i wykazano w tym badaniu, że kierowcy, którzy spędzają w pozycji siedzącej w ciągu dnia pracy ponad 90% swojego czasu, mają blisko dwukrotnie wyższe ryzyko zawału niż bileterzy, którzy w tym samym czasie pokonują około 600 schodów, aby skontrolować bilety wśród pasażerów. To wiemy, że ruch jest ważny dla długiego życia w dobrej jakości, natomiast dlaczego siedzenie tak negatywnie wpływa na nasze zdrowie? Ja podeprę się liczbami, bo chyba one najbardziej przemawiają do naszej wyobraźni. Okazuje się, że takie ciągłe siedzenie w jednej pozycji nieruchomo, czy też pracując na komputerze przez godzinę, powoduje, że nasze życie skracamy o 22 minuty. Co jest ciekawe, bo wypalenie jednego papierosa skraca życie o 11 minut. Czyli proszę zobaczyć, że ciągłe siedzenie działa dużo bardziej szkodliwie na nasze zdrowie niż chociażby palenie papierosów. Remedium wydaje się być dość proste, w przeciwieństwie do rzucania papierosów. No, remedium wydaje się dość proste. Oczywiście też często idziemy na skróty i tłumaczymy sobie, że jeśli siedzimy w pracy przez 7 godzin, to nadrobimy ten bezruch zwiększoną aktywnością fizyczną w tym czasie wolnym. I tu też podeprę się badaniami. Okazuje się, że nie jesteśmy w stanie nadrobić tej wielogodzinnej bezczynności nadmiarową aktywnością fizyczną, bo przypomnę tylko, że zalecana ilość aktywności fizycznej to jest przynajmniej 30 minut w ciągu dnia codziennie. Natomiast no, nawet jeśli by tej aktywności było dwa razy więcej, to nie uda nam się odwrócić tych niekorzystnych skutków bezczynnego siedzenia w pracy. Stąd takim zaleceniem jest, żeby pamiętać o tym, żeby także w ciągu dnia pracy robić sobie krótkie przerwy na aktywność fizyczną. To nie musi być aktywność fizyczna trwająca kilka minut, bo wystarczą 1-2 minuty spaceru, przysiadów lub jakichś skłonów i to w zupełności wystarczy, aby zachować dobre zdrowie jak najdłużej. Kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej. Słuchaliśmy uważnie z zapartym tchem tych wyliczeń naukowców, które przedstawił pan profesor. No, wnioski są jednoznaczne. Idziemy się poruszać. A nie, że tam papieros lepszy od siedzenia. Nie, to w ogóle nie idziemy w tą stronę. Nie wybieramy mniejszego zła. Zdrowia życzymy, a kolejny odcinek naszego cyklu Kierunek długowieczność za tydzień także po 14:30. If I spend all day singing love songs, baby, and if I can't build a house with my hands, if I go see a therapist, don't play football and I don't drink, does it make me less of a man? What if I ain't scared to show my emotions, and I need a little help from my friends? If I hate being on my own and I ugly cry to Bridget Jones, does it make me less of a man? Tell me, does it make

bajką pokoju, kiedy znów kopałem się z koniem. Wtedy zadzwonił do mnie Olof Palme i chciał porozmawiać z Kuroniem. Ty ciągle i wciąż masz mi za złe, że już nie mieszkam w Punk Rock City. Mieszkam w całkiem innym miejscu Polski i cierpię na syndrom sztokholmski. O złej miłości, złe piosenki o złym systemie. Polska przychodzi do mnie tylko po autograf dla miłości, zaś jestem złudzeniem. Nigdy nie będziemy jak Bonnie i Clyde, ani Orłem, ani Reszką. Będziemy jak ten deszczowy maj, jak ci wszyscy brzydcy ludzie z Tesco. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem co mnie tu czeka. Trochę na lachę już prawie do usłyszenia w dzisiejszej audycji, ale jeszcze wcześniej tradycji stanie się zadość, bowiem kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. A zatem małżeńskie kłótnie bywają okrutne, impas przełamie kwiatek na ścianie lub wycieczka rowerowa na skraj miasta. Za chwilę nadejdzie 15. Dziękujemy za spotkanie. Olga Szućko, Monika Suszek, Paweł Turski, Piotr Łodej. Po 15:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a za 7 minut o 15:00 serwis informacyjny. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie sygnały mailowe, telefoniczne i SMS-owe. Dziękujemy, miłego popołudnia i do usłyszenia, do jutra. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories. When everything was as bright as the bluest sky. Now and then when I see your face, it takes me away to that special place. But if I stare too long, I probably break down and cry. Oh, oh, oh, sweet child of mine. Oh, oh, oh, sweet child of Oh, oh, oh, sweet child.